995 zł, a do tego opaska sportowa Xiaomi Mi Band 5 w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest poniedziałek, 2 sierpnia, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W 77. rocznicę uczczono wybuch Powstania Warszawskiego. O 17.00 zatrzymała się nie tylko stolica. O tym, że Powstanie Warszawskie ukształtowało całe pokolenia Polaków, mówi premier Mateusz Morawiecki. Polska i Czechy oferują pomoc białoruskiej olimpijce, która uciekła przed władzami swojego kraju. Warszawa zatrzymała się na minutę, by oddać hołd swoim bohaterom. O 17.00 w 77. rocznicę godziny W wybuchu Powstania Warszawskiego odezwały się syreny alarmowe. W miejscu stanęli piesi, zatrzymały się samochody, autobusy i pociągi metra. Główne uroczystości z udziałem powstańców odbyły się na powązkach wojskowych. Od rana na cmentarz wojskowy przychodziły tłumy warszawiaków. Zostawiali kwiaty i znicze przy grobach swoich bliskich, którzy walczyli w powstaniu, ale również przy mogiłach znanych bohaterów walk o stolicę. Mój wujek zmarł w powstaniu. Dokąd będę mogła przychodzić, to będę przychodzić. Gdy rozległ się dźwięk syren, wszyscy stanęli w miejscu. Żołnierze, harcerze, policjanci i strażnicy miejscy zasalutowali. Później wspólnie odśpiewali hymn i zmówili modlitwę ekumeniczną. Szukamy inspiracji do życia wolnego i odpowiedzialnego, godnego naszych przodków. Wieńcy przy pomniku Gloria Victis złożyli prezydent Andrzej Duda, politycy różnych opcji oraz powstańcy warszawscy. Wśród nich Halina Jędrzejewska, pseudonim Sławka. Tego się nikogo nie nauczy. Każdy sam powinien wiedzieć, jak ma się zachowywać wobec tych, którzy zginęli. Uroczystości upamiętniające Powstanie Warszawskie będą towarzyszyły życiu stolicy przez 63 dni. Karol Surówka, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że tradycja i duch Powstania Warszawskiego mają ogromny wpływ na współczesną Polskę. Według niego zryw powstańczy na stałe wpisał się w historię kraju i stworzył podwaliny pod kolejne zrywy wolnościowe, które ostatecznie pozwoliło odzyskać suwerenność w roku 1989. Czy bylibyśmy tacy sami, czy bylibyśmy tak bardzo pragnący wolności, pragnący praworządności, tak walczący o niepodległość, o suwerenność bez Powstania Warszawskiego? Ja odpowiadam na to jednoznacznie. Powstanie Warszawskie nas w dużym stopniu ukształtowało, nam dało ten hart ducha, wolę walki, a jednocześnie już po Powstaniu Warszawskim nie mogliśmy nie walczyć o wolną Polskę, nie mogliśmy dopuścić do tego, żeby Sowieci, którzy nas potem okupowali, byli naszymi panami do końca świata. Szef rządu mówił o tym w wywiadzie dla telewizji Republika. W Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego odbył się koncert Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki. Wspólnie zaśpiewano piosenki powstańcze. Żyj swobodą, Polsko żyj! Tak 77 lat temu śpiewali powstańcy warszawscy, tak i my śpiewamy dzisiaj, oddając cześć naszym wielkim bohaterom. Chłopcy silni jak skar, oczy patrzą się w plan, nic nie znaczy nam wojny pożona. Na scenie wystąpiło kilkudziesięciu artystów, którzy zaprezentowali 20 powstańczych utworów. Republika Czeska zaoferowała pomoc białoruskiej biegaczce Krystynie Cimanowskiej. Lekkoatletka została wycofana przez Białoruski Komitet Olimpijski z igrzysk w Tokio po tym, jak skrytykowała białoruskich działaczy sportowych. Próbowano wysłać ją z powrotem do kraju. Krystyna Cimanowska miała wystartować w biegu na 200 metrów. Zawodniczka została jednak odwieziona na lotnisko. Nie weszła na pokład lecącego do Stambułu samolotu po tym, jak udało jej się zaalarmować miejscową policję. Sprinterka poprosiła Międzynarodowy Komitet Olimpijski o interwencję i zapowiedziała, że zwróci się o azyl, prawdopodobnie w ambasadzie Austrii. Pomoc Białorusince zadeklarowała Republika Czeska. W porozumieniu z premierem i ministrem spraw wewnętrznych zaproponujemy jej wizę uprawniającą do wjazdu na nasze terytorium, gdzie będzie mogła ubiegać ubiegać się o ochronę międzynarodową, napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Jakub Kulchanek. Białoruski Komitet Olimpijski poinformował w oświadczeniu, że lekkoatletkę wycofano po konsultacjach z lekarzami ze względu na jej stan emocjonalny i psychiczny. Sama zawodniczka twierdzi jednak, że nie była badana przez lekarzy. Wojciech Stoba, Polskie Radio Praga. Również Polska jest gotowa pomóc Kryścinie Cimanouskiej. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz poinformował na Twitterze, że nasz kraj zaproponował jej wizę humanitarną, a jeśli zechce, może też kontynuować sportową karierę w Polsce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurno i deszczowo, od Podlasia przez centrum po Śląsk możliwe są burze. Termometry pokażą od 20 stopni w Trójmieście do 25 w Przemyślu. W nocy bez opadów tylko na Śląsku i Wielkopolsce i od 13 stopni na Pomorzu do 17 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Warszawskim dziećmi. Jest 9 minut po północy, a to jest nocny przegląd myśli w programie trzecim, audycję, którą realizuje Halina Leszczyńska, a przed mikrofonem kłania się Państwu nisko Michał Kirmuć. Przywitał nas zespół Laibach w utworze Warszawskie Dzieci. No oczywiście, wprawdzie już jest po północy, ale myślę, że jak nie dziś, to kiedy mógłbym sięgnąć po ten utwór. Jak widzę ku radości Nikifora, pozdrawiam Nikifora. To była płyta, taki mini album, właściwie singiel, bo tam tylko 13 minut muzyki, no ale powstał właśnie z okazji wtedy 70. rocznicy powstania warszawskiego. Grupa Laibach we współpracy z Narodowym Centrum Kultury postanowiła przygotować takie specjalne wydawnictwo i to właśnie z niego posłuchaliśmy utworu Warszawskie Dzieci. To tyle tytułem wstępu do dzisiejszego naszego spotkania. No, będzie różnorodnie, myślę, tak patrzę na to, co dla Państwa przygotowałem. Będzie dużo dłuższych utworów tym razem, ale będzie też coś przebojowego, wpadającego, coś, co właściwie wpadło w głowę nam w 79 roku. No i pozostało do dziś, ale no właśnie, wczoraj, 1 sierpnia także była pewna rocznica. 40 lat temu wystartowała telewizja MTV, chociaż dzisiaj już nie jest taka, jaka była wtedy. No to warto wspomnieć, że wtedy jako pierwszy teledysk zobaczyliśmy ten wykonanie grupy The Buggles, Video Killed the Radio Star. No i z tej okazji postanowiłem, że dzisiaj przypomnę ten utwór, ale w takiej nieco nowszej wersji, zagranej na żywo, chyba po raz pierwszy wtedy, z tego co pamiętam, tak zapowiadał Trevor Horn. To był rok 2004, specjalny koncert produced by Trevor Horn, charytatywny, na którym wystąpiła cała plejada wspaniałych artystów, no ale także zespół The Buggles. No to teraz koncertowa wersja Video Killed the Radio Star. I heard you on the wireless back at 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine with new technology. And now I understand the problems you could see. I met your children. What did you tell them? Video killed the radio star. Video killed the radio star. Pictures came and broke your heart. And now we meet in an abandoned studio. We hear the playback and it seems so long ago. And you remember the jingles used to go. Video killed the radio. Radio Kill the Radio Star i The Buggles na żywo w 2004 roku, dokładnie w listopadzie. To był taki specjalny koncert charytatywny dla fundacji The Prince Trust. No, wtedy Trevor Horn świętował 25-lecie swojej działalności na rynku jako producenta muzycznego. No i pojawiło się na scenie mnóstwo wspaniałych artystów, z którymi współpracował przez lata, dla których produkował te utwory, które do dziś gdzieś tam chętnie wspominam i do których wracamy, bo Trevor Horn to niewątpliwie jeden z najważniejszych producentów muzycznych wszechczasów. Myślę, że śmiało mogę tak o nim powiedzieć. Na tym koncercie między innymi pojawił się także zespół, w którym on przez chwilę śpiewał. Ale wtedy nie zdecydował się stanąć przed mikrofonem, tylko zapowiedział swoich kolegów. No i pomyślałem sobie, że skoro już jesteśmy w tym Londynie w listopadzie 2004 roku na koncercie Produced by Trevor Horn, to posłuchajmy, jak w bardzo takim nietypowym składzie wtedy zaprezentował się zespół Yes. Trevor Rabin to sing the song he wrote, Chris Squire, Jeff Downes, Alan White, Steve Howe, Yes. Thank you. Cinema i Owner of a Lonely Heart, a gdzieś po środku mały fragmencik takiego mniej znanego utworu Make It Easy. Grupa jest, to był listopad 2004 roku. Oczywiście na scenie nie tylko muzycy tego zespołu, ale też cała plejada różnych artystów wspomagających, różnych muzyków grających na instrumentach smyczkowych, dętych. No ale przede wszystkim ten dosyć nietypowy skład, jak słyszeliśmy, grupy Yes, bo nie ma Johna Andersona. Wszystkie partie wokalne odśpiewał Trevor Rabin, twórca m.in. utworu Owner of a Lonely Heart. Ale oprócz niego, oprócz tej klasycznej sekcji rytmicznej, czyli Alan White i Chris Squire, także Steve Howe. A ci dwaj panowie, czyli Trevor Rabin i Steve Howe, na scenie raczej często się nie spotykali. No, poza oczywiście trasą promującą album Union. Ale to była taka jednorazowa sprawa. Natomiast historia jest, no, cała jest usłana takimi różnymi dziwnymi roszadami personalnymi, różnymi, no właśnie, zmaganiami o nazwę tak naprawdę, bo dzisiaj też mamy dwa zespoły Yes. Właśnie czekamy na nową płytę tego zespołu Yes, w którym gra Steve Howe, ale także Jeffrey Downes. O, Jeffrey Downes, on także grał tutaj przecież na tym koncercie. No a z drugiej strony jest Yes, którego widzieliśmy, którego koncert widzieliśmy na żywo jakiś czas temu w Warszawie. I tam John Anderson, Trevor Rabin i Rick Wakeman razem. Na razie nowej muzyki tego składu nie ma, no ale są koncertowe nagrania, więc może jeszcze na chwilę pozostaniemy z muzyką grupy Yes. Właśnie w tej wersji John Anderson, Trevor Rabin i Rick Wakeman. Utwór Hold On. Mr. Rick Wakeman here on the keyboards. platonic kind. Are we drowning in complete capacity? Strangers of them all, when the fear it calls, how we drown is stylistic audacity, jobs the common crowd. Round and round and round, we're living in gravity. Shake, we shake so hard, how we love so loud. When we reach, we believe in eternity. Grupa Yes featuring John Anderson, Trevor Rabin i Rick Wakeman. To był fragmencik albumu Live at the Apollo, nagranego na żywo w 2018 roku przy okazji świętowania jubileuszu 50-lecia działalności grupy Yes. No ja czekam na nowe dźwięki tego składu, bo jestem bardzo ciekawy. Jakiś jeden utwór kiedyś panowie już zaprezentowali w radiu i gdzieś tam jakąś słabą kopię można znaleźć w sieci, ale no, czekamy na taki normalny, pełnowymiarowy album. Jest 35 minut po północy, to jest program trzeci, Nocny Przegląd Myśli. No wiem, że prawdopodobnie, jeżeli byli Państwo z nami z Olą Kaczkowską w programie Ciemna Strona Mocy, no to muzyki Pink Floyd było aż nadto, ale co szkodzi, by jeszcze sięgnąć po jakiś inny fragmencik z ich twórczości? Zwłaszcza, że to będzie inny Pink Floyd, ten bez Rogera Watersa. Tak, wiem, że to dziwne, że ja sięgam po takie dźwięki, ale no w końcu jeśli ci muzycy postanowili zaprezentować coś, czego wcześniej raczej nie znaliśmy, chodzi o utwór Cosmic 13. Kilka dni temu pojawił się w sieci przy okazji jubileuszu urodzin nieżyjącego już niestety Ricka Wakemana. No i panowie odgrzebali właśnie taki mały fragmencik, no nie taki mały, bo to będzie ponad 8 minut, utworu, który wtedy nazywał się Cosmic 13, no ale tak naprawdę potem skończył na płycie The Division Bell jako Marooned. Ale posłuchajmy, jak to wszystko się zaczynało. Thank you. Floyd, Cosmic 13, czyli oryginalna wersja demo utworu Marooned. Tak Nick Mason, Richard Wright i David Gilmour pracowali nad dźwiękami, które potem pojawiły się na płycie The Division Bell. Płycie, która okazała się ostatnim takim normalnym albumem grupy Pink Floyd. Wiem, że potem było jeszcze The Endless River, były jeszcze różne archiwalia, no ale jednak taki normalny, regularny album to właśnie The Division Bell. Wracamy do nagrań koncertowych w programie trzecim i to będzie rok 84. Tym razem przeniesiemy się do warszawskiej sali kongresowej. Tam wtedy w ramach festiwalu Jazz Jamboree wystąpił projekt Bass Space. To był projekt, na którego czele stał Witold E. Szczurek. No ale zaprosił na scenę również artystów, z którymi normalnie nie współpracował. Mam na myśli przede wszystkim pewną wokalistkę. Potem ukazała się płyta studyjna, rok później album zatytułowany... Ile tych piątek jest? Sześć piątek. I tam właśnie między innymi te utwory także pojawiły się, które słuchaliśmy wcześniej na żywo w sali kongresowej. Na płycie ten utwór z polskim tekstem nazywa się Jeszcze wiary w cud nie zabrakło. No ale wtedy, w 84 roku, przynajmniej tak opisany jest na naszej taśmie w archiwum. Ten utwór nosi tytuł po prostu F. Literka F. Bass Space. When they say it's a dumb place. 1984 roku na festiwalu Jazz Jamboree zaprezentował się projekt Bass Space Witolda Szczurka z Jorgosem Skoliasem przy mikrofonie, ale także gościnnie z Małgorzatą Ostrowską. Niedawno gościem tutaj w naszym nocnym przeglądzie myśli w programie trzecim był Tomek Mechu-Wojciechowski i nic nie powiedział nam wtedy, że już w listopadzie grupa Bliskyk wróci do studia, by nagrać trzeci, jak twierdzą, a tak naprawdę drugi album pełnowymiarowy z premierowym materiałem. Bardzo jestem ciekaw tych dźwięków. Wiem, że będzie, że mają skomponowanych już 15 utworów, ale mniej więcej 10 trafi na płytę. No i mam nadzieję, że jak już tylko cokolwiek będą mogli nam tutaj podesłać, to z przyjemnością z Państwem się tymi dźwiękami podzielę. A na razie to był finał debiutanckiej płyty Holy War grupy Blitzkrieg. Jedyny polskojęzyczny utwór Tłumy. Tłum i grupa Blitzkrieg w oczekiwaniu na nowe dźwięki. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu serdecznie. Halina Leszczyńska, Michał Kirmuć, kłaniamy się pięknie. To był Nocny Przegląd Myśli. Patrzę za oknem, piękny letni deszcz, więc ja idę się nim delektować, a Państwu życzę spokojnej nocy na ziemi.